صبر کردن لقمان چون دید که داوود علیه السلام حلقه ها می ساخت، از سؤال کردن با این نیت که صبر از سؤال موجب فرج باشد. رفت لقمان سوی داوود صفا، دید کو می کرد زاهن حلقه ها. جمله را با هم دگر در می فکند، زاهن پولاد آن شاه بلند. صنعت زراد او کم دیده بود، در عجب می ماند و وسواسش فزود. کین چه شاید بود وا پرسم از او، که چه می سازی ز حلقه تو به تو. باز با خود گفت صبر اولاتر است، صبر تا مقصود زودتر رهبر است. چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. ور بپرسی دیرتر حاصل شود، سهل از بی صبریت مشکل شود. چون که لقمان تن بزد هم در زمان، شد تمام از صنعت داوود آن. پس زره سازید و در پوشید او، پیش لقمان کریم صبر خو. گفت این نیکو لباس است ای فتا، در مصاف و جنگ دفع زخم را. گفت لقمان صبر هم نیکو دمیست، که پناه و دافع هر جا غمیست. صبر را با حق قرین کرده ای فلان، آخر والعصر را آگه بخوان. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید.